way akharahu ne mi yexé nako it batala mu yaqo yi bu yexé delu ko lay wax bu ngant li jexé ci kër gi mu waron delu jakka ja bu ko yexé mo xam ci fatali ma ci forcer duté lam defan yaqo way akharahu batala salaba tag na ja walaw nasiyan aw mukrah illa laylatul hid ndal guddi hit wayon ho ak becc gam ba manam da wax ne bu fekke ba muy wër wara delu wala ba dara jeex mu wara jelu da tombe ak farmi bisu bu ken mënta wor ni mu tombe mu guddi guddi hit percet di bisu hit moko te moko taxay yeex delu ci jakka ja wa suba ba mu kon du yaq tax mu ne illa laylatul hid ndal guddi hit wayon ho ak becc gu hit فلا يبطل اعتكافه لهذا المسيحة صومه لكل أحد وإن استرطن دين استرطن سقوط القضاء ورطك فايقة لم يفيده كون دوغا جاري أنا بوهيك دين الاعتكاف سرطن بما أمي قالن كورو تنو دوغا جفايان ته أنا بدأ جيو مني بميني كابو ياغ مني استرط ففلا يم بدأ جيو حيدو مني وفايسي وارل جارس da mo ne do ni ci kaf waye fi asman cb fofu la ko dagge te du ko matlé te du ko matlé du ci am ngari bu day jigen ñi wax la bu dara ñewé da nga wara genn waye bu dara jey jeex bo lu matlé ci ko su ñewul fasas lam defon yaq bu day ki wax la ni du ni ci la ba yag asman cb ba soxnam am dom mo bayi ko fa dem ci du tax mo am ngari du tey bu xasse duggu matal rek tax mo suñu genn bu soxna amé don ba bu sé mu gëm rek lam defon yaq ta du té war garo nek fo tay té du té ñu war ko tambali ci wat watax im harafata neena shartu munafihi lahum shartu lepp lu dakonté ni tika lu mën don rek chaaxan lay don des ko xalé du tax ba bu li abuntu la fil hajj wal umrati farada farata lifna al hajj at wa sunnat tisna lif al umratu umra marat noy ñoon rek neena aj farata la ben yoon bo xosi aj ben yoon aj bo defati ñu ak nafila umra itam sunna la ben yoon ci dundu so de xol so xosi def ñoonu mom doon sunna batay gën umra go defati ñu sopp ko way du ag ci sunna wa fi tawriyati nek na ci waru gaawem nak mom aj wa taraxi ak sanu yexem li xawfi fawati ba ci atum ragal rawga ba ci atum ragal la ne ba ci atum ragal rawga khilafun ñaari wax yu siiw manam laam ñu wax ni at nang ko ñeké man rek waro ko wess la defoko li war war moy at nang ko mané rek nga defi ko bala jall am ñu wax ni man nga demale ba ci atum nga xamni yaakar na so ko deewut so du noom doon ci manati mo nga ko sante wessale waye li fi yag am yakar ci ne nga amatu man ci atele man nga koy yexe dafa yamale ñaari wax yi nañ neena ñu waye ëppon na yamale man neena ndox ben bu li netlé ci malik moy waru gaaw yi waye sañ ko yexe mom jëgël ko ci mom ben yoon té na ñu wax yi da mëne mom yaay wax yépp ñoy mo képp dara ja wa sihhatuhuma waru sinu wër ñom ñaar bi aja kumra bi islam nek na ci l'islam anam ak wala xum rek koy def faaw mu dig julit waye fala yasihani min kafirin wala sabiyan murtad da yefer du ko sañ def te bu ko defé du bax xalé bu murtad sax du ko defé du bax ndagam ne nga l'islam rek lañ ci sat nak ci lako taxay war nak kon gone ko namb sax man nako ab dof man nako xalé bu xamé man nako li ma wax fa yo xare mo dana armal wa li yon kilifa hamra di hin walis xale bay namp ene kon xale bay namp sax manes nako adjal manes nako dugul ciaj yow mi bayam bayo mi ko denk bayo mi nga xamni yaay jige ñaalem ci gëna bu ko waré da nga yene rek dugul ko ci ajgi da nga yene rek dugul ko ci ajgi xam nga mën ta yene bof ndax ne nga ko namp la waye yaay yene dugul ko ci ajgi ene yak ko ci wutu yene ci ko defé da mo wax na ci kanam boko xé yene bu do ko ci agi nak lu ci top no def la ci dess no dori de sunna fnako qurbal harami fa jage xorum ja xam nga ko armal day sunni yere ñew aw mu nak qurban harami fa jégué xorom ja xom lu mu wax légui xaram waye xorom di la ci juro manam da wax ni mom bu fekké ni bo télé sunni yere yam salon ci mi xama dana metti ci mom ni jamono da sé doole yoyu xamni yere yi baxna ci mom kon man nga ko bañ ci télé sunni yere yam dem ba jégué xorom ji manam dina dugg ci xorom ji da dara sunu yere yam salon te ñew ko bu fekke ne sax dem nga ba jégi xorom ju way xam nga ni boku sunu yere dana laru ni metti ci mom da nga far bayyi rek mu def luñu ayé te nga fayal ko alaman bi am wax na fa in tahaqqaqa al wali aw dhanna tadarruhu bi tajridihi qurb makkata ahramahu bila tajridin waftadahu wa matbaqin ak dofmurul khimmi yena bo yilife dox bo xam du xemi sax man nga ko armal aj ana man nga ko ana bo defel lol nak moy def momit atew dan la ngay dal di sunu yere yam sol ala balang ko yene da ngay sunu yere yam sol te nga xamne yere yu ñew la xam ni gor suñu ko sol te gor la dal di mom nak gana bu fa tuto dal ko wax la bu fekke nak dafa bo xamne lele mu xemi kon nang koy baye ba jamono mu xemi mu armal bopum manam mu yeli bopum waye do ko wuti ci ne yene na ko do ci ak rek tax mu ne fa in lam yakun mutabaqan bi an kana mutaqatti al junun yaji yajun fi waqtin yajun fi waqtin wa yafiqu fi akhirah ay jannu def nako dafal fi waqti wa fi khufi akhara un tusirat ifaqatuhu li yuhrimahu wa han nafsihi degan am ndoxam ci sama di xim ci waxtu waxti yu mu dalal ko kon ngay bayyi bam tolu ci xim bu yene bopam armal bop fa in ahramaha an huwa lahu hal jununihi fala yasihu sok armal la ci jamono yi nga xamé ni mom dafa def ka fitri ni ki dogu korga bahari dukhuluhu ci gannaaw ni bu seen ena bu fekke na ngay ko armal la mukh man du ca gene ko ñu xamal neena nak muy xale bi bu fekke ana muy xale melni xale bu xamé bi nak xale bu xamé bi nga ko wax ci kanam tuti bu fekkone mom dafa xam rek dang koy bayyi bu xamé na xam mom la ci bu yag ko xam mom do ko mëna wutu ci armal ko manam ci yénal ko ndax xam mom la ci bu yag muy bayyi rek lému xamé bu xamé yénal bofu ko wal nañ ci sax walaw xifa fawatul hajji li'annahu masinatu ifaqati qariban ñi japp ne won xam daaw yag lemu dañ ko nak do ko mëna yëlel ben yoon wal mu may yesu aji xamé nak xalé bu xamé nak mom dana armal bi isni ci ndigalul kilifa ñi wal nak xalé bu fekke ne xamé na kon gëna bu amé sénégal yo kilifa man na yénel bofum man na armal bofum am na nga yéss moy xalé bu namp man lu ko bof ak ub dof bo xam du xim nak man lu ko bof ay xalé bo xam ni xamé na woon gëna bu ci may digal rek man na mané yénel bofum yéné du ko ci ay ga wa illa bu fekké xalé bi da jéki jéki ar dal dugal bofum ci aj té kilifa man ko ci digal fa la ho kon ñal na kilifa ga tahliluhu aw yakulum manam sa xale bi nga yelef bu jekke jekki dugu ci aj te mo ko ci digal kon sa nga ko wax ni ko yeyikul bayiko so ba te dal di yene ak bayyi dal di watu ba mu jemp rek wala yow mi nga xamne yaay kilifa am rek nga dal di yene dugal nga dal di yene genn ko ci limu duko dal di wat bofum ba nga jemp ko rek mu jeex وتح من بأن ينوي إخراجه مما أحرم به ويحلق رأسه أو يقصر شعره إن رأى المصلحة فيه فقط وين لم أرمل لك بو جابيني جيني كو تاغن غاكو تي جيني واي بو دهيني بايو كو تاغن موم داي ورغا واي كو جا موي وإن كانت المصلحة في إبقائه على إحرامه فقط أبقاه حاله وجوبا فيهما ولا قضاء do tuk fay nak wona koor moy da nga yene won wor fek yaangi fi ba dekk demako fenn légui na bu fajar fenké ba nopi lat ngay jëm ci tukki ba nga wëlbati ko dëné mané bobu ci génné nak bis bu doone mu kallaf yoon du ko wax ni ko fay ko aji nga dugoon te sa kilifa génné won la ci fay ko dédét fay ko waru ko bi khilafil habdi ci wote ko jam ab jam bu jekk won jekki armal aj yow mi kilifa am nga yow mi ab sangam nga génné ko ci do saña bañ aw day genn waye nak bis bu gore dana ko wara fay mom aj goge bis bu gore dana ko wara fay ci tax mo ni bi khilafin abdi fa halay qada'uhu in azana lahu sayyiduhu fihi aw hataqa gana ba nga dugale xale bi ba dox bi nak ba nopi ba ki namp gana ba nga dugale ci mbirum aj ba nopi noy def nak moy wa amrahu digal nako wa amarahu digal nako maqdurahu lamu man ñeena mbolem jëf ak gi kum ragin ko dool mom ca man nang koy bayyi mu def ko nang koy digal mu def ko wa illa ndem munut lola na ba kon wootu an holis ko in qabilaha ndem lole nang na wootu ñeena jëf ay lo ci xamni munu ko te manes nako defal nit kon lola ya koy defal mom na ko misale ka tawaf niki wër kaaba waye xam nga borom sara bi neena man nako baña misale wër xol sara bi mune wa fi ja'alihi na'iban anhu fi tawaf wa sa'i nazarun fa inna haqiqata an-niyabati fi'lu an-na'ibi duna al-manu bihanu wa at-tawaf wa sa'i yafhaluhuma al-wali hamilan lil-mahjuri xam nga da wax ni ci nga dugal ci aji mo gone mba muy ab dof mom ci mënu rek ya koy defal bu fekke lolu moy may defal kenn la mo misale ko wor mo nek wor mom jël ko misale ndax bu de gone gi dang ko yenn dor xam nga deug deug yotu mom moy koko baña def dara nga defal ko lolu waye ndegam dang ko yennu nak dor bu de dox sax nga dang koy yennu di dox kon lolu du wotu deug deug motax كنابم ني ويقف به بحرفة والمشهر الحرام تكنتي فحقه التمسير بالرمي والذبح كون دال بوغي مي كهامي نيكي اجي امبو ومر به ان اجي نامبال لم ين كينها جو خامن جاب نيوكو استجار ان يولو وي فايكو كو نامبال او خير ولا لا كتل بيت وخون لو ملني واخ لا بايكا ورو كو خين اك جولي ñaar rakki wër daal yo xamni mo wootu manam melni wax la bayka mom manoko wal bu fekke boko saxé baat bo xamone ko wax lolu mu meness lako té lolu mom xam nga do wutu ndax def na nga déwé wayé nu mën ta wax nga far ko waxal la bay lolu mom du ko man julli ñaar rek ay tam bu fekke man lako bop dañ koy bayyi rek sababu nak andina ci ben tak tak né wadabitu an kull ma yumkinu lolu mu meñ ci fa anhu mustaqillan bi fi'lihi wa ma la yumkinu fi'luhu مستقلا فعله به وليه كطواف وسعي وما لا يمكنه فعله مستقلا ولا أن يفعل به فإن قبل النيابة كالرمي فعله وليه وإلا سقط كالتلبية والركوع لا أخني سقني نخم بلغة كتاج تك تك بموي لبلو خمني man na ko def mom dong te do ko ci dimbalé nang koy bayyi mu def ko ben wok lo xamné man nga ko and ak mom def ko melni nga wër yenn ko melni mi ngi wër wala ngay dox safa ngoro yenn ko melni mi ngi dox mom itam paté kon nga def ak mom nonu xani man na ko defal mom bop mom dong waye boko ci dimbalé ci kaw nonu ngeen man ko mañ ko mu dess nak lo xamné man na ko def mom dong te man na ko and ak mom def dimbalé ko ci waaw li nga xamne mënu ko def mom dong té mënu ñu wër ba dox nga xamne nga ko yenu di ko def koku dañuy sét bu fekké mën nga ko wut defal ko ko wër mën na sanni jamara mbaren di kon nga wut ko defal ko ko mu bax bu ñu taxé na ñu bayiko mu bañam ci adam na ni wax la bay ka julli ko mu wax kon lool moy tank bu gatté né wa ahdarahum tawal na len nak al mawaqif ci taxaw kay yépp néna nak mo xam xalé bi nampu la mom nga dugal ci aj mbaxum ra wala ndox bi moom nga dugal ci aaj ba xale bu xam ne bi moom nga dugal ci aaj bëri bi ñu war a taxaw moom nangaleen fa yóbbu bañ taxaw fa bu dee arafa nangaleen yóbbu bañ taxaw bu dee masharul haram noonu bu dee minan noonu bu ci nekk rek moom na nga ànd ñoom bañ taxaw ci birab yooyu ndax loolu moom mën nañ ko wa siyaadatu nafaqati ndoleenul dépense ba nag xalihi war na ci moom kilifa gi dit xalihi war na ci gon gi ci boppam in xiifa ndeem ragaleef na doy xatul ak sànku dafa wax ne ki nga xam ne yaa koy lif boo doon aji yóbbaale ko mbaa ngay xam rëj yóbbaale ko te la tax nga yóbbaale ko mooy boo ko fi bàyyi woon kenn koy toppatoo nekku fi mënoo koo ñàkk yóbbaale kon nee na kon loola ci àlla nga koy génne ndax yóbbaale ga nga ko yóbbaale doon sa coobare boo ko fi bàyyi woon gisoo kenn koo ko fi bàyyil kon xam nga lay dépensu tukkeem ak yépp da nga koy génne ci àlla li boppam wa illaa bu fekkee yaa ko yóbbaale rek nag waaye mën nga ko fee bàyyi te jàmm rek xew fooma li wixoo kon kilifaam gi moo ko gàddu naam li gam yóbbaale yi sa coobare la mën nga ko fee bàyyi kon nag fayal la war ci tukkeem ba yépp ndax mën nga ko fee bàyyi li gam amal nga koo ko bàyyeel ku mën a yore ka jësaa yi say di niki payu rab maanaam boo ko dugalee moom gone gi wala dox bi ci aaj mu rey Europe xam nga bu rey Europe day am alamaan kooku nañ ko teqale bu fekkee ne ka jësaa yi say di xatalahu almahjuru muhriman fi xayril xarami kooku foofu wax xalal wali yi mutt loxan maanaam bu fekkee jamono yi mu duggee ci armal ga ba nga ko ci dugalee ci armal ga laata ngeen di àgg ci xurum ja la rey Europe xam nga boo xasee armal nga nekk ci xurum ja nga nekk ci bitt xurum ja ci yam sunu rey Europe te yooyu ko moom da nga koo dugal ci aj gi laata ngeen dugg fa xurum ja mu rey Europe mu ne su boobaa yow yaay fay alamaan wara boobu ci sa poche nga koy fay doo ko fayee ci alalam moo xam la tax nga indaale ko ci sa coobare la wala boo ko fa bàyyi woon day loro moo tax nga indaal lu ci mën doon daal moom ndegam rab yoo ma nga ko rey laata nga dugg ci xurum ji moom gone gi mbaa dox bi yaay fay alamaan bi ci sa bos waxtu matlaxal mu ne ay xani taqyidi bi xadami xawfi dayxatil mahjuri wa ama jasaau ma qatalahu fi lxarami sawaan kaana muhriman aw la fa fiihi tafsilu siyaadati nafaqa mu des nag gannaaw bu duggee ba ci xurum ja door faaray Europe xam nga bi xurum ji moom nga armala nga bañ armala ci yam sunu faaray rab foofu nag moom bu faray rab moom kooku nga yilif gone gi mbaa dox bi moom nee na am na teqale su fekkee la tax nga indaale ko daa mëntoon a ñàkk kon moom ci poosam kon mu ci àlla la ngay fayee alamaan ba alamaan rabo mu rey naa fekkee yaa ko indaale ci soo coobare nag boo ko bàyyoon am ko mën a téye nag kon foofu itam bu fi rey rab yaa koy fay ci sa poos waaye doo ko fay ci àlla la loolu daane la woon léegi mooy danne woon rek rabo nga xam ne moom la gone gi mbaa dox bi rey bu fekkee ma nga ko rey ci biir xurum ji moom dañuy seet bu fekkee ne yaa ko indaale woon ci sa coobare waaye mën nga ko faa bàyyi kon yaay fay alamaan ba ci sa poos bu fekkee indaale ga nag sunoo ko woon a bañ ndax boo ko fa bàyyi woon mu loru moo tax nga indaale ko kon la mu rey ci biir xurum ji ci alalam ga nga koy génne fay waaye doo ko fay ci sa poos mu jàll nag ci wa fidiyatin ak njotoo bila daroratin ci lu dul lor xam nga gone gi boo ko xasee dugal ci armalaaj daa war a moytu wala ni ñu aaye ko armal mais ne laallat ko liñ wala solier yi ñëw dagam góor la mu ne loolu lañ ca def nag te nga xam ne loolu waralu ko yow yaa ko war a fay yow muy kilifaa mi ko ci dugal yaa ko war a fay mu ne bu fekkee loro tax mu def ko nag kon njariñam la waroo koo fay loolu lay nuru ci ñu waxee ci saahir waaye ba li gën a war jàpp ko mooy saa yu defee lu war alamaan yaay fay alamaan ba ci sa poos ndax yow yaa ko dugal ci aj gi yaa ko ci dugal kon nag moo tax borom salaa bi ne fa yaxramuha alwaliyu min maalihi mutt loxan xaafa xalihi bi tarkihi dayxatan aw laa nee na moo xam andigi yaa ko coobare moo xam mën sunu koon bañ mu ci mën doon moom yaa ko ci dugal kon nag bu defee lu waral fidiyatu yaa koy fay ci sa poos te mu ko fay ci alalam balaa daroratin ñu wax mutt ci sart moo tax mu ne wa qawluhu balaa daroratin dahifun waaw li ànn zahira li mu dawana annaha xalal wali li daroratin am laa لأنه هو الذي أدخله في الإعراب فلو حذفه لكان أولى كو داغون بن ند لي غن غات بانتي بول بلا دور ندخ بدور اك بلا دور نتي يام كيب توتال موم كليفه جي موم موتو دغال مو ورا فاي رك وشرط وجوده شرط ورم موم اك كما قوهي نيك اك تابن فردن دي فرتا حريت موي ام غور وتكليف اكو كلفه وقت إهرامه ci waxtu armalam neena li tax aj war la te boko defé ba sotul ñu né safara tu waccina lool mat na xam neena moy ngay jamono ya ngay armal aj ga nga tollu ci ngor fam tollu ci kalafé bañu nek ci ngone bu fekko né da ngay armal aj gi boba jam nga lat ngay agal nga goray du tax mu don aju farata bu fekko né bang koy armal boba gané nga lat aji ak nga far kalafé du tax mu nek aju farata tata aju farata wacc la lay tax dal aji nek lu war ci yow ba nopi boko sotelé mu dal di don safarata wacc na sa ngir dundu moy lolou mu wax rek jamono ngi koy armal nga fekk ngay gor fekk ngay jam nga fekk mu mukallaf xamni boba an nga sam xel di mukallaf su boba soko defé bagal nak kon aji l'islam wacc na la koy sa aju farata te bila ñiit naf liñ ci loolu yene nafila tay tam na nga yene ci muy farata waye xam nga ni tay ji bu la julli waré nga julli yene ci nafila do taxa doon farata kon tay bu fekke ni yow mukallaf nga gor nga ngay aju aj yene ci am tax wër jamtal na wont naf jamtal na 30 kon da nga tambalé wo ci bop wër defal 30 yi gëna wor wati daaw sanatin war na sa aj goom moy sa aju farata yati bu ci dajé mom wacc na la ata waram sara bene faman lam yakun horran mukallafan waqt al ihrami fala yajibu alayhi wala yaqahu minhu fardhan walau sara horran mukallafan fi asna'i haji fala yanqalibu fardhan ene ko xamni bang koy armal bobu nek ko gar ba nek ko mukallaf war na won te bu sotte du nek farata bo mu jeen di gor ci bir ak gi la tagay nopi tax ak ga sotte ko farata wala yattafidu wala yartadifu alayhi ihram akharu da neena bo ci yene ji di tax mom nga meena way ajga reen ba ci bir nga neewti na yene aj gogu du ko taxay du tax du tan war ko agale war balam ngeen aj takki mo ne gi mom xamna du meena nek farata armal na geneen du tax ko rek fay nek batay wa inna ma yutammimuhu naflan wa yahujju hajjatal islami fil hamil qabil ko yagale faaw mo nafila gacc na aj l'islam ciar na ci top lew mo ne bilani yet naflan mom kon nga ci yeni farata ba nga bay rek ban ci yeni dara ndax bo yeni dara itam ni far ko mom la farata ni sala di waxna bila ni wet naflin shartun fi wuquhihi fardun faqat wa man tawquhu sadiqun bi niyyati al-fard wal itlaq wa yansarifu lil fard ana bo ci yeni farata mu don ko bo ci yeni dara dara ni far ko mom la ayuk farata wa mafhumuhu annahu in nawabihi an-nafla fala yaqahu fardan wa huwa kadhalika wa yanhaqidu naflan فحله اتمامه وحج الفرض في حام اخر بوتي ينو نافله نافله دون لاي دون دنجي اغال با نوبي دوتي من اتي nga wara ñewat ak ci aju farata ci benen at wa wajab war na mom aj nak bistitahatin ci ak man neena aj mom ku ko man dong la war fala yajibu ala khairil mustatihi walakin in takallafahu waqa'a fardan falaysat shartan fi wuquhihi fardan ñu néna bu fekké ni won waxé mëni woko ni manam ku xol certi won mëna won aji wayé volontaire nga ba aji rek koy mom sujan wacc koy mu dal nak aju farata ndega mëna won wayé def nga volontaire xaram nga rek ba def rek sujan wacc na su farata ja wacc na la ñu koy mëna nak moy bi imkani lu soli ci japp nit ag ga néna nga mëna ag makka ak bërewé ñi aji ci makka yépp ila mashaqqatin til abtuna hazamat bo xamni reyna yeling man moy nga meuna ag makka bi reñi aje te do ci am ciono bu jeegi dayo ciono bu tis nak dana wote ci kone morom ma watax mu ne bu ne ay bu ne bila mashaqqatin hazamat bu ne ay kharajat hanil mu'tadi bu ne ciono bo xamni jeegi na dayo wa hiya takhtalifu bi ikhtilafi ahwalin nasi wal azminati wal amkinati dana nak ciono bu jeegi day mom wote na ci nit ak morom ma ak jamono sangam ak jamono sangam ak birib sangam ak birib sangam ndax fa lay sa sheikhu ka shabbi wala al marid ka sahihi wala al faqir ka al ghani xam nga ne lay metti ci mak bokku te lay metti ci gone lay metti ci ku xaw yoro di bokku te lay metti ci ko wër deug deug lay metti ko ci ko ñak bokku te lay metti ci ko wamal kon dañuy xer rek kenn ku nak sa tollu way fekke bo aje am ci cionu bu jeegi day dal ak gawacc na la ñu nexé nak xaru def ko waye ñu dolli ci am ni amulu hala nafsin ci bakkan wa mal nak ala lay tax ñu japp ni mën nga aji moy regulo dara ci sa bakkan bo aje ba dara ci sa alal japp nga ni dal sa bakkan sa alal mom dana mucc inshallah regulo ci sa bakkan dess ci melni xex am ci yoni ba luy fadde ci yoni